Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, plak dönemine ait ne varsa sizlerle paylaştığımız program Kırık Plak Kulübü başlıyor. Programımızın ilk plağı Juanito'ya ait. Üsküdar'a gidiyorken. Seni beklerim öptüğün yerde, belki bir akşam dönersin diye, belki dönersin eski günlere. Dayanamadım derdim ben sana, sevgilim yeter cevap yaz sana. Beraber olalım hayat boyunca. Seni yolunda yolcular vardı, şafakta gemiler hem demirler. Seven sahilde bakçal neskale. Kıskanırım seni o yolcularla. Belki seversin birine diye. Mektubumu sen okumana. Seni beklerken duydum halinden, saklarmış veda mektubunu benden. Evlenmişsin şimdi. Güzelsin adlı şarkısıyla Cumhur. Güzel sana bir sözüm var, beni bir yol dinler misin? Beni çölden çöle sürdün, sen Leyla'dan da güzelsin. Güzel sana bir sözüm var, beni bir yol dinler misin? Beni çölden çöle sürdün, sen Leyla'dan da güzelsin. Aşık oldum için için, beklerim yar gelmez mi için? Kerem yetmez mi için? Kerem yandı Aslı için. Sen Aslı'dan da güzelsin. Kulübünde Işıl German'ı dinliyoruz. Benim şarkım. Bu şarkı benim şarkım. Aşkımı anlatıyor. Susun ne olursunuz. Acımı anlatıyor. Bu şarkı benim şarkım. Aşkımı Kulübü. Ve Atilla Atasoy, Zaman Meyhanesi. Zamana

dünyada yüzdürüyorsun. Kimini göklerde gezdiriyorsun. Kimini canından bezdiriyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kimine karalar bağlatıyorsun. Kiminin bağrını dağlatıyorsun. Kimini bir ömür ağlatıyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Kimine karalar bağlatıyorsun. Kiminin bağrını dağlatıyorsun. Ağlatıyorsun. Yalancı değil de sen nesin dünya? Var bir yok ve Işıl Yücesoy. Bir var bir yok, hem var hem yok. Sıcaklığı elimde, hayali gözümde. Bakıyorum benimle nerede? İçtiğim içkide, gündüzde gecemde, ararım kalbimde nerede? Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi. Her yerden bezeyen çıkar da bağlar gözlerimi. Göz görmeyince gönül kapanır der, oyalar beni. Başka bir aşka dalmaya ortada. Bir var bir yok, hem var hem yok. Beni severmiş oysa, bu ne biçim aşksa, birini bulmuştur nasılsa. Beteri var, yeter artık. sürme. Hayat boş, hayat boş. Vakit varken eğlen coş. Hayat boş, hayat boş. Bunu böyle bil, bunu böyle bil. Sana bana bu dünya kalır mı sandın? Belki de yaşamaktan bıktım, usandım. Öl desen ölünmüyor, her zaman gülünmüyor. Dünya bazen insana toz pembe görünmüyor. Hayat boş, hayat boş. Vakit varken eğlen coş. Hayat boş, hayat boş. Bunu böyle bil, bunu böyle bil. Hayat boş, hayat boş. Vakit varken eğlen coş. Hayat boş, hayat boş. Kerem Yılmazer'in ardından sırayı Çetin Alp alıyor. Çek çek. Ayrılık hasreti çek çek. Yalnızlık acısı çek çek. Dilinin derdini çek çek. Herkesin keyfini çek çek. Eğri büğrü doğru çek çek. Dünyanın derdini çek çek. Böyle gelmiş gider çek çek. Yaşadıkça çek çek. Eğri büğrü doğru çek çek. Dünyanın derdini çek çek. Böyle gelmiş gider çek çek. Yaşadıkça çek çek. Çek çek. Yollar uzun uzun çek çek. Sözler derin derin çek çek. Bugün varız yarın çek çek. Eğri büğrü doğru çek çek. Dünyanın derdini çek çek. Böyle gelmiş gider çek çek. Yaşadıkça çek çek. Eğri büğrü doğru çek çek. Dünyanın derdini çek çek. Böyle gelmiş gider çek çek. Yaşadıkça çek çek. Güneş doğar batar çek çek. Yıllar gelir geçer çek çek. İnsan güler ağlar çek çek. Herkesin keyfini çek çek. Eğri büğrü doğru çek çek. Dünyanın derdini çek çek. Böyle gelmiş gider çek çek. Yaşadıkça çek çek. Eğri büğrü doğru çek çek. Dünyanın derdini çek çek. Böyle gelmiş gider çek çek. Plak Kulübü. Ay ay ay ve Ayla Dikme. Bir daha aşık olmak mı? Ay ay ay. Onun peşinden koşmak mı? Ay ay ay. Boşa gözyaşı dökmek mi? Ay ay ay. Sonunda terk edilmek mi? Ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Nasıl kandım o sözlere, ay ay ay. Bakınca yakan gözlere, ay ay ay. Bana hep yalan söyledi, ay ay ay. Şimdi başkasını sevdi, ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Nasıl da kandım ben ona, ay ay ay. Hayat zehir oldu bana, ay ay ay. İstemem artık tapsa da, ay ay ay. Bana gelip yalvarsa da, ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Bir zamanlar tek o vardı, ay ay ay. Her anımda o yaşardı, ay ay ay. Şimdi aldı bir başkası, ay ay ay. Bende kaldı hatırası, ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Bir daha aşık olmak mı? Ay ay ay. Onun peşinden koşmak mı? Ay ay ay. Boşa gözyaşı dökmek mi? Ay ay ay. Sonunda terk edilmek mi? Ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ayla Dikmen'in ardından Aklın Neredeydi adlı şarkısıyla Yeşim. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Ararsın elbet demedim miydi bu günlerini? Anlarsın elbet demedim miydi ah kıymetimi? Ah aklın neredeydi? Aklın neredeydi? Bana zehir etti. Yazık ki bir gün geldi beni bile kaybetti. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Düştün mü peşime? Ararsın elbet demedim miydi bu günlerini? Anlarsın elbet demedim miydi ah kıymetimi? Ah aklın neredeydi? Aklın neredeydi? kendine hem de bana zehir etti. Yazık ki bir gün geldi beni bile kaybetti. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Vallahi vallahi yemin ettim billahi, yer yerinden oynasa da dönmem bir daha geri. Çilli adlı şarkısıyla tanıdığımız Kenan'dan başka bir şarkı dinliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Duydum ki unutmuşsun, teşekkür ederim. Yıllarca bekledim, sen benimsin dedim. Bunca hayal boşmuş, teşekkür ederim. Bir bakış baktım, kalbimi yaktım. Bir kere sevdim diye ölmeli miyim? Esirin oldum, yalvarıyorum. Bir inat uğruna evlenilir mi? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Duydum ki unutmuşsun, teşekkür ederim. Yıllarca bekledim, sen benimsin dedim. Bunca hayal boşmuş, teşekkür ederim. Baktım, kalbimi yaktın. Bir kere sevdim diye ölmeli miyim? Esirin oldum, yalvarıyorum. Bir inat uğruna evlenilir mi? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Duydum ki unutmuşsun, teşekkür ederim. Yıllarca bekledim, sen benimsin dedim. Bunca hayal boşmuş, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Duydum ki unutmuşsun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Duydum ki unutmuşsun, teşekkür ederim. Ve Füsun Önal, Dünya Benim Oldu. Çoktan beni seviyormuş. Dünyalar benim oldu. Kuşkularım ve sırayı Selçuk Ural alıyor. Bir kadeh senin için. Aç şişeyi doldur, doldur be meyhaneci. İçtikçe dudağımdan dökülür inci inci. Aç şişeyi doldur, doldur be meyhaneci. İçtikçe dudağımdan dökülür inci inci. Anlatırım hepsini, geçmişi geleceği, o güzel gözleri sevdiğimi. Anlatırım hepsini, geçmişi geleceği, o güzel gözleri sevdiğimi. Bir kadeh benim için, bir kadeh senin için, bir kadeh onun için doldur da ver. Bir kadeh benim için, bir kadeh senin için diyerek içelim sabaha dek. Bardağım kan gibi kırmızı şarap dolsun. Aç şişeyi doldur, doldur be meyhaneci. Bardağım kan gibi kırmızı şarap dolsun. Söyle be meyhaneci, neler istiyorsun? İstersen vereyim, dünya senin olsun. Söyle be meyhaneci, neler istiyorsun? İstersen vereyim, dünya senin olsun. Bir kadeh benim için, bir kadeh senin için, bir kadeh onun için doldur da ver. Bir kadeh benim için, bir kadeh senin için diyerek içelim sabaha dek. Bir kadeh benim için, bir kadeh senin için, bir kadeh onun için doldur da ver. Bir kadeh benim için, bir kadeh senin için diyerek içelim sabaha dek. Bir kadeh benim için, bir kadeh senin için, bir kadeh onun için. Kırık Plak Kulübü. Tülay Özer'i Hakkı Bulut bestesinde dinliyoruz. Falcı. Bir falcı bularak açtım ellerimi. Avuçlarıma bakıp bakıp boynumu büktüm. Söylesen falcı çekinme dedim. Söylesen falcı çekinme. Kurban oldum, ne suçum günahım vardı tanrım. Bütün dertlerin durağı oldum o. Kader mi yazdın alnıma? Gülüp geçiyor zalim sevgilim, bakmıyor bu halime. Söylesen falcı çekinme dedim. Söylesen falcı çekinme. gibi değil. Vefasız yarim kurban oldum. Ne suçum günahım vardı tanrım. Bütün dertlerin durağı oldum. Bir Sen Armağan'ı dinliyoruz. Tarlaya susam ekerim aman, tarlaya susam ekerim aman, yolum budur benim geçerim aman, bir başka yer seçerim aman. Helvacı helvacı helvanı yap, helvacı helvacı helvanı yap, şekerini tahanını bolcak at. Plak Kulübü'nün sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda Okan Akansel'i dinliyoruz. Kanatlandı gönlüm bak. Arayan gözlerime, yalvaran sözlerime. Hiç sevmedin, kandırdın, yalnız kaldım bakmadın. Hiç sevmedin, kandırdın, yalnız kaldım bakmadın. Senin o güzel yüzüne, balakan tatlı diline. Kanatlandı gönlüm bak, senin kalbine doğru. Kanatlandı gönlüm bak, senin kalbine doğru. çiçekle yaz olmaz, şu kalbim sensiz durmaz. Hiç sevmedin, kandırdın, yalnız kaldım bakmadın. Hiç sevmedin, kandırdın, yalnız kaldım bakmadın. Gurbete düştüm düşeli, aşkınla oldum ben deli. Kanatlandı gönlüm bak, senin kalbine doğru. Kanatlandı gönlüm bak, senin kalbine doğru. Perde'den tanıdığımız bir isim, Neriman Köksal ve Şeker Alalı. Her bir harman olur mu, dediğin derman olur mu? Dün gece sevdik yar, bugün de benim olur mu? Dün gece sevdik yar, bugün de benim olur mu? Şeker Alalı, Şeker Alalı. Programımızın son şarkısını Neşe Karaböcek'ten dinliyoruz. Son hatıra. Haftaya yine aynı saatte bambaşka plaklarla tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şen ve esen kalın. Bil ki sen sihirli güzel gözlerinle ruhumu okşayan tatlı sözlerinle şey mehtap deniz, geceler yıldızlar sanki, hepsi senden birer iz. Aşkın bir serap, sevgin bir masal oldu, atılmış bir gonca gibi. Kirpiklerimden yanıma düşen küçük bir inci. Lay lay la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.